خشوچ پدار شما عشق ول دا مختانا کلم پرگ دا اس قرار شما جون دا بس منانا کلم خشوچ پدار شما عشق ول دا مختانا کلم پرگ دا اس قرار شما جوان دا بس منانا کلم دا مجاز دنیا دا آغا خیال خوب خندا ناشتا وفا او بقا ناشتا وفا او بقا لارم تری بیزار شواما زدر سر اجمانا کلم لارم تری بیزار شواما زدر سر اجمانا کلم پریگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منانا کلم خشوچی پدار شواما عشق بل دا غختانا کلم پریگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منانا زمزه حقیقت ربیڑی را برالی گکشتی زایم مجرم دانڑی زایم مجرم دانڑی وقت گناهگار شما خلاف ترنا نکڑم وقت گناهگار شواما ستا خلاف ترنا نکڑم پرگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منا نکڑم خشوچی پدار شواما عشق بل دا غختانا کلم پرگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منانا کلم دیر دی ترنگال حالا شوال مظلومان مجازان یوڑن ظالم جائزان یوڑن ظالم جائزان تنگل دی بازار شواما زیر چیلی دانا کڑم تنگل دی بازار شواما زیر چیلی دانا کڑم پرگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منانا کڑم خشوچی پدار شواما عشق بل دا غختانا کلم پرگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منانا کلم وڑام دا سن گئی تر جانا زائی لقا تاروان ڈاک زڑ ورڑم تر سبحان ڈاک زڑ ورڑم تر سبحان رب شوما پرہار مر شوما هل تدر ملانا کڑم ٹپ شوما پر هر شوما هل تدر ملانا کڑم پرگ دوس قرار شوما جواند بس منانا کڑم خشو چی پدار شوما عشق دا غختانا کڑم پرگ دوس قرار شوما جواند بس منانا کڑم حیدر جان تا دعا کڑم دا پادار پدرگا کڑای نصیب رب رزا کڑای نصیب رب رزا عرضی وڑم تیار شواما زورتم بس پانا کڑم عرضی وڑم تیار شواما زورتم بس پانا کڑم پرگ دوس قرار شواما جواند بس منانا کڑم خشو چی پدار شواما عشق دا غختانا کڑم خشو چی پدار شواما عشق دا غختانا کڑم پرگ دا اس قرار شواما جوان دا بس منا جوان دا بس منانا